Antxeta irratia, urtero-urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzue Antxeta irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratian. Antxeta irratia, entzun esan adieraz. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Aste arteetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin, batean Hurbiletik, gure eskualdeko elkarte eragile edota norbanakoen ezagutza, eta bestean BDSCOP, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruko gaiak. Aste arteetan, Antxeta irratian eguerdiko ordu batetan eta arratzeko zortziretan. Berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzule, 9:05 pasatxo dira jada, eta jarraian kiroletik saioaren txanda da berriz ere. Beti bezala hemen gaituzue Txampiaga Garokaren, egunon? Egunon bai, kexo. Egunon, eta ni Xabier Martínez Antoñana, Bidaso eskualdeko kirol taldek erdietsitako berri eta emaitza guztiak emateko. Eta maitzei dagokionez, Jean-Pierre, berri honak izan ere, bai Bidasoak eta bai Real Unionek, ba, lehiaketara garaipenarekin bueltatu ziren. Dai. Berri honak, albiste honak, bai. Albiste honak merezi dugu. Albiste honak, bai. Real Unionek hain zuzen ere garaipena eskuratu zuen leioan, bat eta huts, Kunek lortu egin zuen gola, 48 minutuan, alde batetik hori aipatzeko moduan, eta Bidasoak ere bere garaipena eskuratu zuen, Guadalajaran, beste kiroldegi komplikatua ere, beti taldea oso komplikatua ere, eta garaipena 24 eta 28, azpimarratzekoa Bidasoak, 20 egun konpetitu gabe zibilera eta gero konfinaturik egon ezkero, ba, erritmo hartzea ez da bate erreza izaten. Bueno, gero xeago zehatzago aztertuko ditugu bi partidu horiek, Bidasoarena Guadalajaran eta Real Unionena Leioan, eta atzo ere, jokatu eta irabazi zuena Herribide izan zen, Saskibaloiko bigarren maila nazionaleko lider bezala, bukatu dute jardunaldia. Jean-Pierre, entzulek esango dute, zergaitik azpimarratzen du Herribideren emaitza soilik? Bueno, ba, ez dugulako beste emaitzarik asteburu honetan, Gipuzkoako federazioek eskubaloian, saskibaloian eta eta futbolean, ba, lurraldekako lehiaketak bi astez bertan bera utzi dituzte COVID-a dela eta, Ipar Euskal Herrian kiroltaldek hiru astez bertan bera utziko dituzte euren lehiaketak, dakizuenez, etxeratzea agindua ezarri zuen, ba, Frantziako gobernuak Hendaia, Urruña eta Biriatun, eta kiroldegiak 9:00etatik aurrera itxitak mantendu behar dira. Hala ere, ba, bueno, aste buruan, talde hauen lehiaketan, bueno, zenbat emaitza eman dira. Errugbian hain zuzen ere, federal hiruan galdu egin zuten Urruñarrak, Larresoren 43 eta 10 hain zuzen ere. Aipatuko ditugu gero tartetxo batean emaitza guzti horiek, ba, bai Hendaiako estadioari, bai eskubaloian eta bai errugbian. Horrez dago, horrez dago neurketarik izan, COVID dela medio, baina beste neurketa beren beraien multzoan, bai, bueno, hain zuzen ere errugbian. Errugbian, eta bueno, aipatuko ditugu, ba, beraiei ere, jokatu ezarren eragiten dietelako. Hala ere, aste buruan, kirol munduak utzitako beste hainbat berri eman eta kontatuko dizkizuegu, protagonismo berezia aste buruanetan txirrindularitzak, aurreko ostegunean esan bai genuen, guri COVIDak ez gaitu geldituko, eta saioarekin aurrera ekingo dugu zailtasun guztiak aurretikan izan ibai, Jean-Pierre. Bueno, saiatuko era, hori aipatzea ere pixkat, balentria bezala entzuko da, baina bueno. Balentria zan utxeta bat, aipatzea, ostegunean aipatzea, Real Unionek utxeta bat irabaziko zuela eta asmatzea, eta nik asmatu nuen, hemen borra egin genuen, emaitza eman genuen, eta asmatu nuena ni izan nintzen. Osondo. Ikusiko da datorren ostegunean zeinik asmatzen duen. Osondo, kinila egin dezan. Kinila egin dezagun, bueno, az gaitezen beraz gaurko kiroletik saioarekin. Eta saioa Real Unionen neurketarekin irekiko dugu, Jean-Pierre, aurreko astean ezin izan ziren lehiatu, ez dugu, ba bueno, gaia errepikatuko, zein izan zen motiboa, COVID-a, eta bueno, ba, guzti hori aipatuta dago, edo nola, oso garrantzitsua zen, ba, denboraldia garaipenarekin astea, eta atzo sarrienako berdegune zaila, ez bakarrik lehioaren joka moldagatik baizik eta berdegunearen egoeraren gatik ere, ba, misio hori lortu zuten garaipenarekin Irunera bueltatzea. Beti gora egin zuen Real Unionek, lehen zatian lehioa aritu zen hobe, baina oso sendoko akatu zen Real Union, eta bigarren zatian 48. minutuan Kun Temenuskofek utxeta bateko egin zuen, baina hasieran aipatu dugu golerdia Borja Vieirarena. Bai, eta neurketa orekatua izan zen lehen zatian ere, baino aipatu dizutan bezala lehenago eta azpimarratzekoa da, hor aurrean bitartean ikusi genituen Jurrebaso eta Lander Jurrebaso eta Pradera eta bere eragina izan zutela, hasiera batean ja aukera atekin abagune hori Praderarena bakarrik Moja Ramosen aurrean eta Moja Ramos txukun bete zuen bere lana Praderak Ostiralean horra aipatzen zuen Aitor Zulaikak ere. Bai, argi zuen. Jurrebaso eta Pradera. Bueno, Pradera 10. minutuan eta Moja Ramosek geldiketa bikaina egin zuen alde horretatik eta hortik zijoan orgailagoka atzokoa ere erritmo handia, presio handia hor Koldo Berasaluze, Gorka Garai, Urtziturrioz, Pradera eta Jurrebaso dire talde horren bizkarrezurra eta bizkarrezurra berriz horrela azaldu zen sarrina futbol zelaian bergedegunea aski komplikatua zen eta Praderak aukera hori izan zuen baino abagunea bertan behera utzi zuen Moja Ramosek hori alde batetik. Gero hortik aurrera 23. minutuan Pradera lesionatu zen mina hartu zuen baino eta hortik desorekatu zen taldea Reunion bere leku hartu zuen hain zuzen ere erdian Anatz Elizondo eta Jagoba Bidek bere lana bete zuten eta laguntza izan zuten hegaletik alde batetik defentsalanetan Gexan Elosegi eta Gorka Kijera hor adituak eta gero atzealdean Borja atzealdean Borda Ariz Borda eta Ekisenarrek bere lana ere askitxukun bete zuten ezen abagune handirik izan Praderaren alde batetik eta Kunek jaurtik eta ausarta egin zuen 30 metrotik baino Urtziturrioz azaldu zen eta konpondu egin zuen eta hori egiten ziren bai. Lehen zatiko aukera bakarrak bai. Etzen beste bigarrenean 48 minutuan hor azaldu zen Realun kolektibo espiritu hori atzeratik Moja Ramosek ukitu zuen lehen barria Zuleikak hori nahi du bai, hori Zuleikak planteatu nahi duen futbola gola da Zuraikak nahi duen futbola, hori da jokoa. Eta zoi esan, futbol hori praktikatzeko zaila zegoen. Zaila zegoen, berdeo, bai, oso komplikatu, sarriena, baldintzatu zuen asunto hori. Alde batetik hori, eta eskubitik baloia, eta Borja Bigerak, aipatu dezagun, pase paregabea. Zizion Kuneri, eta bere jaurtiketarekin batera, gola sartu zuen, bat eta huts, eta hortik aurrera beste kontu bat izan zen, Real Unión oso eroso, erdigunean, maixotasuna erakusten, lasaiago, kudeatzen markagailua, baino hor ere ba, presioa aipatu behar dugu, jaso zuen, bizkarra zurean. Golean, jokaldia oso ona dela, Kapeletek baloia bigerari ematen diola, Kapeletek desmarkerako saiakera egiten duela, defentsak uste du baloia Kapeleteri bueltatuko diola, eta bigerak horpoz Kuni uzten dio, gainera utxunean uzten dio, eta Kunek baloira baloia saretara bialtzen du bortizki. Atzelariak hanka sartzen dio, hanka sartzen dio, baina ondo. Eta gola sartzen. Beharrezko norabidea hartu zuen, eta hor urtzi Iturriozek ez zuen baloi hori ukitu, ez zuen egiten alor. 10 minutu geroago Jagoba Beobidek bi eta utxe eta bikoa egiteko Anatzelizondo langara botatu egin zuen, bere jaurtiketa, baina hortik aurrera Leioa. Horrera berriro leioa. Berriro leioa, hartu zuren Neurketaren erritmoa, eta hortxe azaldu zen Morcillo. Langara ez, zutoiera bidali zuen baloia. Eta hor, kezka, azaldu zuen Aitor Zulaikak, kezka bat, bigarren jokaldiak ez hor hartzea behar den bezala. Eta arnasa pikin bat eman zion leioari, eta hor, alata guztiz ere, Reunionek bere lana bete zuen, defentsalaren lanak bete zituzen, bordain zuzen ere, ekisenar, egisan elosegi eta kijerak. Baino, kontuz, bigarren jokaldi horiekin, erritmo horrekin, eta Aitor Zulaikak dena menperatu, eta kontrolatu. Hemen elkarrizketatu izan dugu Aitor Zulaika, eta berak aipatu zuen argi eta garbi, detaileak bai. Eta futbola bai. Diferentziak egiten bai. Dituenak, eta bigarren jokaldiak ere detaileak dira, eta hori ere Bizkaialdean gehiago, futbola zuzena, eta bigarren jokaldi horiek bere garrantzia dutela, askotan nabaritu da, eta lehengoan ere bai, eta atzo ere bai, azken ordu laurdenean sofritu zuen Real Unionek, baina alata guztiz ere ondo kudeatu zuen markagailu hori, aldaketekin ere bai, Fran Rivera sartu zen taldean, eta Mikel Azkoiti bere lekua hor hartzeko eta errespetu pixkat atzean jartzeko ere bai, Galan ere erritmo hartzeko, Galanek ere bere minutu izan zituen, Donosok ere, eta azken finean erritmo hartzeko, Zelaia oso komplikatua, Sarriena ez da bate, erresa, irabaztea Sarrienan, eta Reunionek berreskuratu zen, zeba joan den urtean ere garaipena eskuratu zuen, Sarrienan ere, joan den urteko kontuak beste kontu batzu dira, baina anata guztiz ere hori azpimarratzekoa da, eta garaipena oso garrantzitsua da, joan den igandean, beste kontu bat genuen, astelenean beste kontu bat ere, beste mamu bat, sofrimenduak, baina gaur astelena borobilagoa da. Baretu dira. Baretu eta borobildu, Reunionen. Fran Rivera aipatu dezula, Jagoba Beobiderengatik ordezkatu zuen Aitor Zulaikak eta debutarazi egin zuen, eta tira, Jagoba Beobiderekin neurketa bukatu ondoren egoteko aukera izan zenuen, eta honako hau adierazi zuen. Bai, oso garrantzitsua da. Azkenin ligi ondo hasti oso importante izan guretzako, konfiantzia hartzeko, eta dakigu liga uneiko bestera bateku dela, partidu gutxillo daudela, eta alde hortatiken oso gustoa daude. Nik uste gola sartu duenin talde sendotasun hori erakutsi deula, sufritzen jakin deu, eta azkenin hiru puntu etxa, eta gustoa. Bueno, oso gustora gelditu zen Jagoba Beobide, sufritzen jaki dute, garaipena, momentuz emaitza positiboa, eta gustora taldeak betetako lanarekin, ez ordea Iker Bilbao, Leioaren entrenatzailea, porretoenen ondoren denboraldiko bi jardunaldiak jokatuta, multzoko azken postuan kokatuta dago Leioa, bi neurketak galdu dituzte, eta horri gehitu bertzaio, Praderaren baja, eta Leioari mina emango dion baja dela, ezakigun noiz arte egongo den minartuta, baina, bitartean, nabarituko duten jokalaria izango da. Hau da entrenatzaile bizkaitarrak egiten duen balorazioa atzoko neurketaren inguruan. Bai, azkenean plantegu partidua barrutik oso indartzu egoteko, zeiak endugu Real Unión atzetik jokatzen urten dagoen talde bat ala, eta osartu ditugu lau kanpoerdi lari, eta bueno, nik uste lehenago paresatia oso oso kontrolatu ekin dugula. Real Unión está asko heraldu eta joko gehien euren taldearen zelaia joratu jokatu da. Hortik aurrera, bueno, zuk esan duzu moduen, aukera batzuk ekin dugu, ez dugu sartu, eta horrek asko markatzen dau. Kategoria honetan aurretik jartzea markagailuan, ba, bueno, ventaja asko ematen dauen, ba, zio zer da, ez? Eta azkenean nik uste dut, ba, bueno, bigarren zatia, ba, gola sartuta gero, ba, kondizion egiten dutule, jokatzeko erak, ja, sistema beha alatu egin dugu, zuzena guazik gara jokatzen, eta, bueno, ez dugu haukin, ba, sorte hori, ez? Zubidan gertatu jakuna moduen, ba, bueno, azkenean horre mate hori, ba, bueno, poste bat eman dugu bai, eta, bueno, horrek azkenean, ba, bueno, kondizion egin dugu. Bueno, Jean-Pierre, eta gustora geratu zena benetan, aitortzuleka izan zen, ezen minutu bat berare eulkian eseri. Yes. Ez da bera esertzen den horietakoa. Tentsio handiz bizi izan zuen neurketa, eta maileran, garaipena lortuta, sakon arna sartu zuen, baina zuk aipatu duzu ere, bai. Detaile horietan, bigarren aukerak lortzeko detaile horietan, ba, urduri ere, bai, ez, Jean-Pierre? Urduri eta zuen osoa, osoa. Etorzulaika sofritu zuen, bueno, denez sofritu zuen, azken minutu arte, zera, sarriena leku berezia da, lehioa oso berezia ere, baldintzatuak, atzuko neurketa, eta zelaiaren goera, azki latza alde batean, eta azki komplikatua, eta gero lehioa beti indartsua saltzen da azkeneko minutuan, desorekatzeko dena, tresna guztiak erabiltzen dituzte ba, erabakigorrak izatea. Eta iaia bueno, lortu zuten. Iaia lortu zuten, baino alatu guztiz ere, Real Unionek bere, niko, azkenean, ikusi nuen jala saiago, Real Union bere kudeatzen denborarekin. Eta hor, Borda, Kijera, Beobide, hor, eskorrabentuko jokalaria dira, eta bere aditasuna bara, bertan, plazarata zuten berde gurean. Bueno, ba, ea zer dioen Aitor Zulaikak, neurketa bukatu ondoren. Bai, ez, ustiralean esan un moduan aurreik ez duen partidu bat non taktikoki varietate askoren aurrean oso adiogon behar genuen, eta ala izan da, ez da, ba, atera dira marrazki batekin aurrez ezagu, berai jolastu ez dute marrazki batekin, egon bezala demora guztian atento, gola sartu ondoren aldatu dute berriro marrazkia, orduan aurretik esaten genuen varietate puntu hori egon da, ez da. Beste aldetik esaten genuen, defensa lanetan oso ekipo gogorra dela, oso limitera jolasten duen taldea dela, eta ala izan da, ez da, horrek zure zelaian itotzera eramaten zaitu, eta bestalderako zelaira iristea kostatzen da. Hori bai, iristen zarenean, garbiago iristen zara, ez da. Eta, bai, eta bestaldetik, ba hori, ez, disputa asko beraiek joku zuzena planteatu debate batez ere, eta orduan disputa aereo asko, bigarrengo jokaldi asko, zemai momentuan ez gari igual hain ondo egon, baina, bueno, nik uste dut azkenean, garaipen garrantzitsua lortu dugula eta beharrezkoa beti da, baina bueno, beharrezkoa eta nahiaren arteko oreka baten garaipena, ezta? Beharrezkoa eta bueno, ba oreka. Ba, adierazizut lehenago adierazizut, beharrezkoa nik galdera aipatu nuen, azken urteetako sofrimendua gainditu genuela denon artean, hori zen galdera. Gero aipatu zian, bai, baino nire mezu alde horretatik joan behar du, baino aipatu eta berrez ere behar denekuan azpimarratuko du, azken urteetako sofrimendua gogorra izan dela Real Unionentzat, eta hori kontutan hartu behar da. Aurten beste kontua da, beste iparrorratza, beste denorabideat, ados. Baina eta guztiz ere hori kontutan izan behar da. Bai. Izan behar. Ba, horiek Aitor Zulaikaren adierazpenak eta Jean-Pierre emaitza honekin Real Union ba, lehen hiru puntuak batzen ditu eta sailkapenean zazpigarrenak dira neurketa bat gutxiagorekin hori bai liderrak puntu bakar batera dituzte. Amorebieta eta Racing lau punturekin berdindurik daude postu gorenean eta okerrez banago datorren, bueno, asteburu honetan atxeden izan behar. Atxeden Estadion Galen eta gero Laredo hartuko dute. Kantabriarrak izango dira Estadion Galen, Ramunek hartuko du, Laredo taldea. Kiroletik. Eskubaloi kontuetan ere berri honak aipatu behar ditugu gaurkoan, Jean-Pierre, bidasoak Kuabit Guadalajararen aurka 20 egunen ondoren, azkar esaten da, 20 egunen ondoren, garaipen berri bat erdietsi zuen, 24 eta 28, oso neurketa gogorra izan zen, ez bakarrik bitaldeen entrenamenduko puruen diferentziagatik. Guadalajarak ere, ba gauzak oso zail jarri zizkiolako bidasoari. Jean-Pierre, momentu zaienetan, hiru Gipuzkoarrek, Iker Serranok, Jon Azkuek eta Kaldi Odrozolak Babarkuaren lemaza inlana hartu zuten eta denboraldiko bosgarren partidoa irabazi zuen Bidasoak. Bai, eta aski komplikatua ere izan zen. 20 egun jokatu gabe, neurketari jokatu gabe, 10 egun itxialdi ondoren, Bidasoak baiaudelera joan behar zuen. COVID dela medio, azkenean adostatu zuten Guadalajarak eta Bidasoak. Eta zorte txarra bueno, Valladolidena izan zuten, izan ere bai. Jakobo Guetara prentxaurrekoan aipatu zuen, bai, Valladolid talde bakarra izan da, kutsaturik ez duena. Esan eta hainbat orduren ondo buruan, bost kutsatu. Ara eta gertatu zen, bueno, bidaia Guadalajarara, arratzaldeko 8:30 jokatu zen neurketa, aski berandu, logikoa, bidaia, eta... Bueno, bidalaia ostiralean antolatu zuten berehala eta aldaketa guztiekin eta bez da bate erraza antolatzea bidaia eta ala ta guztiz ere Baiadoliden aurka guardiko 12etan jokatu behar zuten. Bueno, azkenean garaipena eskuratu zuen Bidasoak eta bere lana aski txukun. Lehen zatian aski orekatua hasi zen eta bueno, lehen lerroa Paredes eta Paredes hain zuzen ere joan den urtean ere min asko egin zuen Paredesek eta Said atezainak iranierrak, bere lana aski txukun bete oso txukun 3-5 partzelea eta gero berehala 6-9 jarrizieran irundarrak eta bueno hor kontu bat aipatu behar dugu, hor Donat Bartok zazpi metroko jaurtiketa bat jaurtitzera irten zen, oraindik etzen kantxaratu, jaurtiketa bota zuen, Said atezainaren aurpegian eman zuen jaurtiketak, eta bueno, hori eskubaloian txartel gorriarekin zigortzen da, bai, eta apenas 10 segundo egon zen partidua. Bai, nahi gabe, Bai, noski. Nahi gabe, izan zen, azaldu hor, baina Raluita Sabroso, bueno, Raluita Sabroso, azkeneko bi urte hauetan, ez dituzte neurk eta asko, epaitu, Bidasoari, baina ez dutela lehen garaipena dela. Bai, hala da. Lehen garaipena, azkeneko bi urteetan, Raluita Sabroso kanalirrekin. Horritzen ari zuraindik, Logroñon, oain duela urte bat, 37 segundu pasatu ziren, eta Matiu da Silva kaleratu zutela, kanporatu zutela bi minutuekin. Barcelonan beste neurketa batean, gauza bera, gertatu zuzera. Bai, egin zira, yes? Batere, ezakit. Eso, zorrotzak, baina, bueno, alako da eskua doia ere. Horrela izan zen. Eta, bueno, azkenean, 11:12, lehen zatien, eta gero, Guabitek berdindu egin zuen. Amalaura, orduan Jakobo Guetara, ikusi zuen, pixala lanjera. Zuen, eta gero, Iker Serrano, betebentsak kontroletik kanpo utzi zuen taldea, Guadalajarako taldea, eta hiru gola jarraian, lortu egin zituen. 15:18 hortik aurrera ja. Beste kontu bat izan zen, beste aldi bat, 17:21. Sí, goleko aldea ere lortu. 19:25 joan ginen baino, hortxe berriz partziala, egin zuten, 3-0 eta azken orduan berriz ere bere Bidasoa bere gain hartu zuen ardura eta garaipena lortu. Egia da partzial hori ez zutela Guadalajarak ez zuela lortu Bidasoak akats handiak burutu zituelako, ez? Zahid atezainak, sekulako partia intzuelako, bai. Eta jartiketa garbi asko, baina Jakobo gerritmoa moztea erabaki zuen une horretan, eta nola, bere taldeak kapitulura deituz. Eta hori egin zuen, kapitulura deitu, eta bueltatu, eta gero ja 24 eta 28. Ez egoen, keskatzeko arrazoirik, baino, arate guztiz ere, neurre guztiek hartu bazpa ere, azpara, bueno, hor Jakobo Guetara bere eskarmenduarekin azaldu zen. Horretarako. Bai. Eta, bueno, azkenean, 24 eta 28, garaipena oso garrantzitsua, 5. garaipena jarraian. 5-5. 5-5 garaipena. Oztopo guztiekin, baina 5-5. Eta gauza bat aipatu behar dugu. Joan den urtean, Kangasen ez duen irabazi Bidasoak. 2 gehiago. Iruñan ez da ere. Beste 2. Eta Guadalajaren ez da ere. Bueno, hemen kasu honetan puntu bat. Berdin duzu galako. Horrela. Eta... Berdin duzuten azken segunduan. Hoxe da. Sergio de la Saluden gol baten gatik. Iru garaipen eskuratu dituztela. Eta hori, ere garrantzia du. Datorren astezkenean berriz ere Logroñoan jokatuko du Bidasoak. Artzaldeko 6:00. Kasu honetan... COVID dela, medio horretu bali madago arazorik. Kasu honetan bitaldea, bueno, erritmoa nahiko antzeko izan gute, Logroñok ere denboraldi hasiera zaila izan duelako. Hor beste Gipuzkoar bat, Erik Balenciaga. Erik Balenciaga. Iparratza zuzentzen duena taldea. Beti komplikatu dizen, bai, txikitsua, baina handia, espirituz handia, eta jokalari handia, Erik Balenciaga zuzen ere. Eta gero, Sinfineren, aurka Santanderren. Eta Sinfinere, talde zaila. Hotel talde zaila, Albericia historiko kiroldegian. Jokatuko da neurketa hori, arratsaldeko 6:30, eta hor, Bidasotarra peña, egongo da, baimena guztiak, bai, baino baimena guztiak betetzen bali maituzte. Bai. Edo jasotzen bali maituzte. Nik ez dakit orain bertan. Ez dakit ikusleak, zaleak da ikusleak sartuko dire, baina bat guztiz ere hor kokaturik, data hori beraiek ala azpimarratu nahi zuten, eta aipatu nahi zuten, eta jendea ere kopuru bat osatu baia, 30 zale, Santanderrera joateko, baina ez dakit baimena jasoko duten, eta eskuratuko duten, Santanderrera joateko. Oantxe bertan hasiko dira lanean Bidasoko jokalaria Beatziterritan hartalekun. Oantxe bertan. Horrengo egunetan Urkullu lehendakariak zer dion. Bueno, aipatu dugu... Gaur bertan. Edo gaur bertan. Ez dakigu noiz. Bueno, aipatu dugu, bai Iker Serranok, Kaldio Derio Zolak, eta baita ere Julen Aginagaldek lan ona burutu zutela, denak Gipuzkoarrak, eta Jon Azkueren gidaritzapean, ba, Jon Azkuere bikain aritu zen, ba, Jon Azkueren adierazpenak bildu genituen partidua bukatuta, eta hause zion... Ba, larun bateko neurketaren inguruan. Asteko neurketa ba zaila, ze amargon konfinauta egon osten, aste bete bai Baiolizen aurkako partidua entrenatzen egon da gero prestatzen bidaiatu aurreko egunen Guadalajara goazela aixatze digute, orduan, bueno, ba plan aldaketa horrek ba gauzak erraztu ez dituiten behintzat. Eta, bueno, partidei buruz, ba, partidu hotza, jendei gabe, partioan sartzea ba, baskotan kostaite dan ambiente batekin. Baina, bueno, ustez ondo hasi ginean, Guadalajara ba, genekin bajoi momentu asko ukitze ditula, edo, bueno, konstantzi hori mantentzia asko kostatzea zaila, eta gupiskat hortikan bideratu genuen partidua. Egia da hirugatikan irabazten da junginala lehenengo zatien eta deskantsoa ba, nahi baino abantaia txikiguekin iritsi ginela. Eta nik uste gakoa izan zela ba, bigarren zatien euki genuen partzial hori, nun behaiek etzuen asmatu eta guk ba, intensiade puntu bat gehiago jarri genuen bai defentsan eta bai erasuan, eta bueno, horrek ahalbideratu zegoen ba, bukaera horta nahiko abantaiaekin iriztia. Jonazkoren adierazpenak hauek. Eta hemen, Jonazkoek aipatzen ditu, ontxe bertan. Ontxe bertan esaten. Ontxe bertan. Primizia. Ez, primizia, baina bi puntu oso garrantzitsuak alde batetik. Eta gero, bai, eta lesiotik bikain. Bueno, hori garrantzitsua da. Eta Bartok ere bai, eh? Eta Bartok ere bai. Biak duda ziren, Bartok gutxi egin zuen. Gutxi. Neurketan, baina azuek lanak izan zituen eta kolpeak jaso zituen. Bai. Tira, aipatu dugu, datorren asteazkenean Logroñoren aurka arituko dela, eta asteburuan Balonmano Sinfinen aurka arituko direla, horiek beraz, Bidasoaren urrengo bi deialdiak, bueno, bai, dena ondo eta normal jarraitzen baldin badu. Hemendik ostegunera, edo hemendik biharrera, angozak elkarrekin egon ginean prensa horrekoan, kiroldegian, eta prentxaurrekoa baiado lideri begirako neurketa dena prestatua genuen, eta bar, dena desmontatu zen. Eta dena, bertan behira joan egin zen, eta bera ala, eta Guadalajarara goaz, tira. Moldatu behar gara egoera hori, hauei. Erokeri bat. Imi eta hauei, holakoa izan da. Erokeri bat. Kiroletik. Eta hasieran aipatu dugun bezala, Bidaso eskualdeko neurketa bakarra Herribideek jokatu du asteburu honetan. Egia da, Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lehenengo nazional mailan aritzen dela, baina pasaden astean bezala Lointegernikaren aurka jokatzeko azuen neurketa bertan bera geratu da. Gauzak horrela, atzo Artaleku kiroldegian Herribidek Easo Tordoguain taldea jaso zuen eta berriz ere defentsako lanean oinarrituta 57 eta 45 garaipena eskuratu zuten. 12 punturengatik irabazi zuten bai, baina neurketa ez zenbat ere erraza izan. Easo beti talde onak egiten duen taldea da eta atzokoa, ba hala izan zen, talde gaztea, oso teknikoa eta gauzak oso zail jarri zizkion talde irundarrari. Edo nola, Herroi Bidek denboraldiko bigarren garaipena lortu du, bitik bi, eta sailkapeneko lider berri bezala kokatu da, Jean-Pierre, lider berriak. Ba, ondo, bi garaipena jarraian. Ni pentsatzen du psikologiko gehir bere eragina duela hori, eta garrantzia duela, irabaztea kanpoan alde batetik, ez da bain, askotan nahi batzen dugu topiko bat zela, baina kanpoan irabaztea gaur egun ez da erraza. Ez da erraza. Kirol guztietan. Eta gero hori ja finkatzea eta zigilua gainean ematea eta garaipena eskuratzea hartalekun bertan, ba, bi garaipena dira eta bueno, konfiantza hartzen duzu eta bueno, alde teorikoki, ba, direla talde gogorrenak. Ez Aloñamendi eta ez Ea Sotordoguain, baina irabazi beharreko partidoak dira. Baina irabazi beharri da. Irabazi behar dira, eta bueno, ba, partido teoriko gogorren horietarako ba, konfiantza hartzeko garrantzitsuak dira. Ba, bueno, neurketa bukatuta entrenatzaile Sergio Martin entrenatzailearen eta Asier Rekarte jokalariaren, Asier Ainorgar Rekarte jokalariaren ba, adierazpena jaso genituen eta ba, jarraian entzungai izango dituzue. Bueno, ba, urtengo lehen partidu etxean izan dugu eta bigarren jarraldi jarraian ba, irabazi egin dugu. Partidu ez da izan oso ona, batez ere erasoan, ba, berriz jaurtiketa asko ba, ez ditugu sartu, hiruko marratik ba, benetzitik bakarrik bi sartu ditugu, baina beno, defentsan ba, sendo gaude, batez ere bigarren zatian ba, defentsaldaketakin ba, beraiek ba, ez dira egon oso gustora, eta gero, ba, bizkanaka, ba, beraiek baino hobe izan geha, eta beno, izan dugu ba, 16 puntu eola iru lau minutu faltan, eta partida ona izan da, hor azken minututan, eta bueno, ba, horrela behar segitzen badugu, eta aurrera. Bueno, ba, partida honeko zaila, Asoren kontra, beraiek gaztea zian, eta fizikoki oso ondo zebiltzan, gainea presio gogorra, ipin dute partida osoan zehar, eta bueno, guri kosta egin zaigu. Saskiratze errazetan, utxe egiten, pilota galtzen, bueno, alare, ba, gainetik anjun geha etxeen aldira, bainon, ba, aurreko astean, oinatik gertatu zen bezala, ba, hotzak atea geha, hirugarren laurdenera, eta lortutako bantaia pixka bota egin dugu. Antxe Sergio, kentratzaia, zonan jarri gaitu, eta, bueno, defentsa gogor batekin, eta erasoan pazientziaz, baloiak barrura sartuz, ba, azkenean garaipena lortu egin dugu. Beraz, ba, bueno, konten atea geha partidutikan. Bueno, partidotik konten irten dira errebideko jokalariak eta konfiantzaz beterik datozen jardunaldiei begira. Aste honetan atxedenaldia izango dute eta ikusteke dago, ba, Euskal Saskibaloi Federazioak ze neurri hartzen dituen, liga jarraituko duen. Hala ez, zergaitik diotau? Bueno, ba, aste buruan, kirol profesionalean eman dituen berriak aztertu ditugulako, baina lurraldekako, behintzat Gipuzkoako, lurraldekako lehiaketak, ba, bertan bera gelditu dira. Ostiralean jakin genuen, Gipuzkoako txapelketak bertan bera gelditu zirela, eskubaloiak, futbolak eta saskibaloi federazioak, ba, ala adostu zuten, eta beraz, ba, bueno, hainbat klub izan diremen kaltetuak, futbolean Real Unión, Mariño, Landetxa, San Martzial, Dumboa, Eguzki, Behobia, Ondarribia Futbol Elkartea, Gure Txokoa, Beti Gazte, Saskibaloian, Herroi Bide eta Ondarribia Ikasbasketen ba, lurraldeko taldeak, lurraldeka aritzen diren taldeak, eta Eskubaloian, ba, Ilkapo Ondarribia, Bidasoa, eta Txigudi egaindar taldea. Eta hori gutxi balitz, ba, ostegunean Frantziako gobernuak, etxeratzea agindua ezarri zuen Hendaia, Urruña eta Biriatun, eta beraz, herri hauetako kiroltaldeek hiru astez egon beharko dira lehiatu gabe. Kontuan izan behar dugu gainera, Hendaiako taldeen kasuan, ba, bai Hendaia basketboleko bi taldeetan, bai Hendaiako estadioko eskubaleko taldean, eta bai Hendaiako estadioko errugbi taldean, ba, COVID-az kutsatu diriko taldekideak egon direla, eta bueno, neurketa bat baino gehiago bertan bera geratu dela. Orduan, ba bueno, momentu honetan Hendaiako taldeko kirol taldeak ezin izan dira lehiatu, datorzen hiru astetan ezin izango dute lehiatu, baina beraien multzoan jokatu dute, bai. Jokatu dute. Alde batetik, bai. Ba, errepaso txiki bat egin. Bai, txiki bat, ez agantzteko. Bukotarnos asetmo jokatu zuten neurketa, 21-23 bukotarrek irabazi egin zuten, eta, bueno, garaipena eskuratu zuten, bukotarnoseko jokalariak hain zuzen ere, hor ere, zelaia aski komplikatua jokatzeko, eta, bueno, igandean jokatu bazen, eta gero, artifiziala ez bada, beti komplikatu izango zen. Beti oso komplikatua. Gero ere, Nafarroa, liderra, federalbian ere, seigarren jardunaldia, eta Nafarroa garaipena horre eskuratu zuen, 2018-2017, ortez gainditu zuen, orain Nafarroa taldea lidergoa dagoela. Aipatu dezagun ere federal iruan, seigarren jardunaldea, Urruñak galdu egin zuela Larresoron, 43-10. Gero Bardos eta Navarrenx ezakuten jolaztu, Kanbo galdu egin zuen Norlanderesen aurka 16-21, eta zazpigarren multzortan, endaia zuen bere neurketa jokatu, eta hor aipatu dezagun ere jokatu zela beste bi talde jokatu zituztela, Zenpoledak eta Perorad 8-8 berdindu zutela, eta gero beste alde batetik Zuztonzek irabazi egin zuela eta gainditu zuen Zen Medaganjal 15-9. Hor emaitza garrantzitsu bat, Zenpoledak zen bai, bere jorada. Lidergoa Nafarroa. Dagoela, aipatu dezagun, lidergoa dela, 23 punturekin, bigarren Zuztonz, eta Hendaia hor 8. dagoela une honetan. Gogoratu dezagun, Hendaiaren azkenengo neurketa irabazi zutena, Zenpoledak zen aurka izan zela, eta berez, aurreko astean, ba, Peire Joraden aurka jokatu hartutela, beraz, bertan bera geratu zen, baina, bueno, hortxe dago erreferentzia txiki bat Zenpoledak 8-8 berdindu zuelako Peire Joraden aurka. Bueno, ba, errepaso txiki honen ostean, ba, kirol munduak gainontzeko emaitzak. Esaten dute gora xuriak, esaten dute, saio zu Xabiri esateko gora xuriak ala eta guztiz ere. Gora xuriak ere bai, noski baiet. Bueno, ba, emaitzen errepaso txiki honen ondoren, orain bai, ba, kirol munduak utzi digun beste hainbat albisteekin hasiko gara. Kiroletik. Bueno, aurreko astean hanka zertxo bai sartu nuen futbolarekin hasi ginenean eta Atletiken eta emaitzekin hasi nuen eta astu zitzaidan Erreala lider zela, baina bigarren astez ez aitaztuko. Izan ere, lehen mailako Santander Ligako liderra, ba, Erreala izaten jarraitzen du. Atzo 4-1 irabazi zion Hueskari, beste neurketa bikaina Imanol Alguazilen mutilena. 4 golak, ba bueno, zein zeu sartu zituzten. 2 Oiartzabalek egin zituen, beste 3. Portuk egin zuen, eta 4. Isak kontuten izan behar dugu, Hueskak berdindu egin zuela. Bai. Neurketa berdindu egin zuela, Rafa bai. Mirrek bat eta batekoa egin zuela, eta gero Errealak beste 3 gol sartu zituela Jean-Pierre. Aurten Errealak oso itxura ona dauka. Itxura ona du, baino kontuz. Eta dik, ez du triste esaten, pozik. Ez, bai, pentsatu da. Hau du lagun bat, esatu da. Brasa ematen duzuela Errealarekin, Twitter bidea lagun batek. Ba, bere ala Erreal zaleak dena batean, uain handi bat bezala, gainean erosen izki eta... Argituko ete, lagun hori ni ez naizela, badazpa. Ez da, tira, Euskalduna, baina ez da gure ingurukoa. Ez da eskualdekoa, ez. Euskal Herriko derbia jokatu zen larun batean, Osasunat Atletik, ba, nor baino nor aritu ziren, eta talde iruindarraren mendeurrenean, 3 puntuak etxean geratu ziren. Mendeurrenean zeozer aipatu behar dugu. Izan ere, zeozer bada Osasuna talde euskalduna. Euskalduna, Osasuna. Osasuna. Ez Erreala. Aipatu, ostegunan aipatu. Atleti erderi inglesa. Bai, bueno, erderi inglesa. Azerretuko naiz, eh? Eta Erreala. Baina, euskaraz. Ba, Osasuna. Taldea, euskaraz. Osasuna. Izena duen bakarra. Bai. Euskarazko izen bakarra duen taldea. Eta mendeurrena ospatzeko... Eta, ba, bueno, euskara, ba, mendeurrena ospatzeko kantan... Euskara aski baztertua utzi dutela, ez kantan bakarrik. Euskara aski baztertua utzi dutela, Osasun agintariek, edo hortxe bertan inguruan direnak. Bai, kexe handiak sortu dira, Osasun aldeko euskal zaletuen aldetik. Eta ez bakarrik euskal zaleen aldetik, baizik eta emakumezkoen taldeare oso gutxi agertzen da. Bai. Egia da talde berria dela, baina tira, bere garrantziare badu emakumezkoen taldeak. Beste gauza bat aipatuko dizut, atzo Osasuna B eta Tudelanon artean, neurok eta bigarren zatian egon ditzen ikusten, zalea bezala, eta hanbertetan horre begozo gure laguna da, nagoelako, ez Tudelanon hain zuzen ere, Tudelanon garaipena eskuratu zuen, eta berdegun bazter batean han, artifizial, plastikozko futbol zelaio egiten, futbol zelaia, baina bueno, gaur egon hola behar dira, eta hortxe bertan zuten, ez zelain nagusi batean, eta zelain taxoarroko zelain nagusian. Dakit, alde horretatik ere Osasunaren egoera nola dagoen, emakumezkoak oso gutxi azaltzen dira, beraien adiezpanak ez da ere, komunikabideetan oso... Oso gutxi ikusten ditugu. Hemendik aipatu nahi duguna da, euskara eta Osasunak euskal zaletu ugari duela, Osasuna zerbait bada euskal talde badela, eta bere garrantzia izan behar duela ere, bere mende aurreneko ereserkian, eta bakarrik hiru hitz aipatzen dira euskaraz, beti aurrera, Osasuna eta gainontzekoa gazteleraz. Eta, bueno, alde txarra, ez, mendurrenaren alde txarra. Neurketari dagokionez, Ruben Gartziak egin zuen Osasunaren gola, penaltiz, anderkapak oso inozoa izan zen penaltia egin zion Kike Barjari, eta hori izan zen neurketako albiste nagusia, gol bat egontzela eta penalti bat egontzela. Ba, beste albistea, bere alako albistea, ja, eztabaida galanta Bilbo aldetik. Geukere, bueno. Atzo, bai, geukere atzo leioan bertan, entzun izan genituen gaizka gaixuari. Bueno, no, Bilboko kontua da, hori, Bilboko eztabaida, ez du, zer ikusi Gipuzkoako eztabaidarekin eta Errealaren kontuarekin. Beste mundua da. Sí, puntu bakarrik batu dituzte orain arteko jardunaldia kontutan izanik, eta tira, atzo, bueno, larunbaten aipatu zuen, Osasuna ez Athletic baino gehiago izan, baina hiru puntuak Osasunarentzat, eta horrela gertatu zen ere Alabesen aurka, eta horrela ere Kadizen aurka, eta bueno, ba prentsa urduri jartzen da. Bilbon bai. Bai. Bilbo, bai, bueno, ez dakit. Gaizka gaitan oso lasaia da, eta zentzuzko entrenatzailea, eta oso jatorra galde bat, alde horretatik, baina alata guztiz ere ikusi izan ditugu, Bilbon, entrenatzailea handiak, bertan bera, joaten, Clemente, Jose Luis Mendilibar, Valverde bera. Bilbo da, eta atleti da, talde handia. Oneako eta txarrerako. Talde handia. Eta han, behar duzu, zalea, kontentu mantendu. Besterik, eta talde txikia dena, baina bihotzan dikoa, Eibar da. Eta Eibarrek, Sevillaren aurka, utxeta bat irabazi zuen, Kike Garziak, bueno, horrelako aurrelaria ere uki bar da, eh? Aipatu dugu Jurrebaso. Eta horrelako entrenatzailea ere bai. Ba, lehen mailan Jurrebaso dena Kike Garzia da. Eta Kike Garziak egin zuen armaginen gola, eta sekulako garaipena erdi etxe zuten. Eta hor, puntu garrantzitsu bat, Eibarren taldean, Sevillak utzitako bi jokalarik egin zuten neurketa, Brian Gil eta Alex Pozok, neurketa izugarria egin zuten, soldata ordaintzen dion taldearen aurka, eta bere herriko taldearen aurka. Onartua dago. Kontratuan. Eta hori ere, Sevillari, goraipatzeko da, izan ere beti bai. Klausula del miedo, ez? Deitzen zaion klausula esartzen dute. Ba, baina nik uste dut horre, alde batetik Lopetegien jarrera eta Montxiren jarrera, oso goraipatzekoa dela. Hori da. Eta nik uste dut, hain zuzen ere Montxiren jarrera dela eta Lopetegiren jarrera dela. Bueno, nola ere goraipatzekoa, Eibarri, bi jokalariak zelaian jartzeko aukera eman izana. Eta azken berri on bat ere, izan ere Alabesek behar askoko garaipena lortu zuen, atzo eguerdian Valladoliden aurka, huts eta bi, Tomas Pinak eta Borja Saintzek egin zituzten Babazorroen golak. Eta tira, hauek ere arnaz hartu zuten. Arnaza, Alabes eta Athletic izan ere, zelkapeneko azken postuetan kokatuta daude, egia da, ez daudela jetxiera postuetan, baina hortxe daude. Arnaza. Eta, matxinek arnaza hartu zuen. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, azte honetan ez da jardunaldirik egon, selekzioen partiak jokatu baitituzte asteburuan. Eta saskibaloian, zer, Jean-Pierre, Endesa Ligan, Akuntza Gipuzkoa Basketek, azte batean, bigarren zaplastekoa jasan zuen, larun batean. Nire nahi zaditua, baina goizean galdera, Kafearen usainean hemen aipatu Fuenlabrada. Fuenlabrada, bai. Orain aipatuko dugu izan ere Ilunben 72 eta 100 galdu zuen Urbas Fuenlabradaren aurka. Azken laurden oso pobre baten ostean, esango dizut. 28 puntu. 28 puntu eta Fuenlabradaren alde nagusiena da historikoki kanpoan lortzen duena. Kanpoan lortutako garaipen nagusiena. Ta zer hartatu zaion hor, ba? Bueno, ba neurketan guztian zehar Gipuzkoa Basket atzetik ibili izan, etzen behin ere markagailuan aurretik jarri. Bueno, gezurra esango dut, lehenengo hirukoa Joni Dix sartu zuen, 3 eta 8 jarri zen Gipuzkoa Basket aurretik, baina ordutik aurrera Montakit Fuenlabradak egin zuen bere neurketa. Egia da Montakit ez barkatu, Urbas Fuenlabrada itzen da ja. Egia da, jokalari oso onak duela, Melo Trimble dela Endesa Ligako saskiratzaile nagusiena, baina azkenengo laurdena benetan desastre hutsa izan zen. Brandone Francis Amerikarra gaizki ibili zen, Jan Espan taldean bere tokia aurkitu gabe jarraitzen du, eta nik uste larun batean Marcelo Nikolak etzuela asmatu, eta izan ere, Urbas Fuenlabrada markagailuan joan zen unean, irukoia urtitzaile onenak eta puntuak dituzten gizonak, laurden osoan aulkian utzi zituen, eta bueno, tira. Gaizki, izan ere oso ondo hasi zuen denboraldia Akuntza Gipuzkoa Basketek, iparrorratza oso argia bere lana nola egin bartzuen, eta badirudi, aste betean, iparrorratz hori galdu duela, bueno, mendikan konfiantza daukagu berriro botatuko direla, baina zaila. Norabidea aldatu beharko du. Zaila izan ere, etxean 72 puntu egitea, eta 100 jasotzea, asko da. Euskal talde bat, Baskoniak ere neurketa izan zuen larun batean, eta hauek ere galdu egin zuten. Ferran Basasek azken segunduan hirukoa sartu zuen, eta 83 eta 82koa ezarrin zuen. Bigarren zati bikaina egin zuten Ivanovicenek, baina azken segunduan, Juventud Badalonak garaipena erdietsi zuen. Pierria Henry izan zen Baskoniako jokalaririk onena, egia da azken segunduan jaurtiketa libre bat utxe egin zuela, 83 eta 80 jarriko zuena, eta Ferran Basasek sartzekotan neurketa berdinduko zuela, baina eskibaloia olakoa da, eta azkenean Juventutek lortu zuen garaipena, eta ez eta asmatu Janpiak zein izan zen Gipuzkoa Basketen jokalaririk onena. Gein. Etxenike. Etxenike, berriz ere. Etxenike, ez da euskalduna, eh? Ez da Etxenike, ziur euskalduna da. Kolombiarra da, baina sortzez kolombiarra, baino... norbait egongo da euskalduna dena. Oski baiet. Bueno, Kolombiarra. Euskalduna, fijo. Hori da. Bueno, Etxenike izan zen neurketako beste behin, neurketako Gipuzkoa Basketen jokalaririk nagusena. Aipatu dizu, drafta irik ez dute... Gutxi barru. Azaroan. Zuk ez dizu, sinesten. Urduri, gade. Ni, urduri, tanke benzuk, ez da sartuko, bueno, kusko... Draftean ez dut uste sartuko denik, ala ere, imaginatzen dut, Europako talde gore batean... Kinielagin eta borrarekin ondo, ilizia. Ostegunean, kontuz, ostegunean berriro hitz egingo dugula, behintzat Bidasoko neurketaren porragiteko. Emakumezkoen Endesa Ligan, Kutxabank Araski eta Lointek Gernikaren arteko derbian, bizkaitarrek lortu zuten garaipena, 54 eta 64 izan zen azken markagailua, eta IDK Euskotrenek ere garaipena erdietsi zuen, hauek etxetik kanpo aritu ziren. Zamoran, Zamarat taldea 66 eta 82 irabazi dute, eta hasieran aipatu dugu txirrindularitzak asteburuan garrantzi handia izan duela, eta zergatik, berri asko utzi dizkigulako asteburuak. Batetik, Italiako giroan, lehenengo, goraipatu behar dugu, Peio Bilbao, azkenean, bosgarrena izan zen, atzoko erlojupekoan, ezin txalotzekoa zentuen, Peio Bilbaon lana eta ibilbidea. Bai, hala da, Bueno, txalotzeko. Erlojupeko laugarren postuan hasi zuen, baina Joao Almeidak portugaldarrak aurre hartu zion. Kontuten izan behar dugu gauza bat. Peio Bilbao turra egitetik datorrela, Mikel Landaren langile petoa fina izan zen. Arnasa pixka falta. Hor mundialean ibili zen. Arnasa pixka falta zaion azkeneko egunetan. Eta bueno, Estelbioko igoera sekulakoa egin zuen, aipatu behar dugu, Estelbioko etapa sekulakoa indarra, indarra falta eta bosgarren zailkapen hau ikaragarria izan dela Peiorentzat, eta bueno, berak esan zuen, taldeari erakutsi diola, bera ere liderra izateko gai dela. Edonola, giroa amaitu da, Teo Gogan Hartek irabazi du, britainiarrak irabazi du, Ineoseko txirrindulariak irabazi du 2020ko edizio hau. Eta Maglia jantzi du azken egunean. Azken egunean. Hondarribia Arraun Elkartea bezala Kontxan 68an ez zuen garaipenarik lortu eta Kontxa irabazi zuen. Bueno, honek txirrindulari munduan hori eginduta giroa eskuratu du aurten Maglia Rosa azken egunean jantzi duela. Bueno, izan ere, arazo ugari izan ditu giroa, baina, bueno, azkenean Teo Gogan, Hindley, Kelderman, Rohan Dennis, eta enparauek egindako, eta, bueno, beste aztu ezin dudan beste izen bat, Joao Almeida, 15 egun. Portugaldarra. 15 egun, Maglia Rosakin jantzia egon dela. Ba, bueno, azkenean, oso lasterketa polita geratu da, arazo guztiak gaindituz, eta tira, gora ipatzeko, ez? Espainiako itzulian, bueno, ipatu hartu gure, atzoko etapa giroan, Filippo Gannak irabazi zuela, eta, bueno, erlojupekoetan, bera izango dela, horrerantzean, jaunda jabe, orain bai, Espainiako itzulian, beste berri ezin hobe bat, atzo, sekulako posatu genuelako euskal zaletu guztiok, izan ere, Astanako Jon Izagirrek, Ormaiztegiarrak, ba, Formigaleko gainean, garaipena eskuratu zuen, hiru handietan irabazitakoa da Jon. Oixe, oia ipatzen genuen, 2012an... Eta hiru talde desberdinarekin. Oixe, 2012an, tur giroan, 2016an... Euskal Telekin, Euskadi, Marea Laranja. 2016an, turrean, garaipena eskuratu zuen, Movistarrekin, eta orain, baita ere Movistarrekin, Formigalen, Astanan, Formigalen. Gainan, bai, sekulako etapa, Gorka Izagirrek sekulako lan egin zuen, eta kontutan hartu, claro, eta irabazteko. Kontutan hartu behar da, turrean, ibiltakola, eta rekuperatu dela, erori zela, eta... Itzuli hasieran esan zuen ezekiela nola ibiliko zen indarrez, bueno, ba, lehenengo astean Formigaleko gainan, garaipena, hotxe. Beste gauza bat, eguraldi kaskarra izan zuten bai, atzoian, Butch, Pierre. Education First, Juan Magarate da hor zuzendaria, Butch bigarren eta, aipatu zen, Hugh Carthy ere, Garateren taldeak baita. Dagoela, bigarren orain sailkapen orokorrean. Hugh Carthy esan zuten, ba, bueno, eguraldi kaskarrean ondo ibiltzen den txirrindulari horietakoa dela, eta atzo, ba, euria, haizea, denetarik izan zuten, Roglicek liderrak asko sufritu zuen, eta azkenean, ba, sufrimendu hori, Karapazek baliatu zuen, lider berri bezala kokatzeko. Espainiako itzulia ere, bikain hasi da. Tira, eskubaloian, superamara bera, 36 eta 34 irabazi zeon une Atlantiko Pereda taldeari, haze nolako jipoia Imanol Alvarezen taldearena, bestetik zuazok Lanzaroten garaipen ardietxi zuen ere bai, 24 eta 28 garaitu zuten Lanzaroten Puerto del Carmen taldea. Azkenik, errukbian, Frantziako topa malau txapelketan Abiron Baionak etxetik kanpo agentaldea 15 eta 26 irabazi zuen, Baionarrak sailkapeneko 9 garrenak dira, eta prodebi maian, ba, bigarren astez jarraian, Millarritzek neurketa bertan bera, geratu behar izan zen. Errugbian ere, Espainiako Orezko Ligari dagokionez, Anportiziak Aldero Energia irabazi ostean mailako lider berriei bezala jarri da, 29, bueno, barkatu, Getxo Kordea, 29 eta 6, Alkobendasen zelaian galdu zuen, eta bueno, ba, Hernaniko taldea azkenean Orezko B mailan arituko dela ipatu behar dugu, azken minutetan Lesabelesen aurka, 12 eta 13 galdu ostean, zigor kolpe bat izan zuten Hernaniarrek, bai, aurretik jartzeko, baina ez zuten asmatu, eta azkenean Orezko B mailan. Aipatu behar da hor, azken orduetan jaso zutela komunikazioa nahi zuten edez jolastu. Baiztatu zuten, baina oso komplikatua zen, hor garaipena eskuratzea, eta aipatu behar da ere, hitzarmena dutela, ez da antzi behar, Hernani taldeak Estad Andaiarekin ere. Hala da, hala da. Tira, hause dira kontu guztiak, kirolak eman dituen kontu guztiak, gumin 2 minutu ditugu besterik ez, ba, saioa bukatzeko, Bidasoaren deialdiak gogoratuko ditugu, izan ere, asteazkenean okerrez banaiz, eta asteburuan Logroñoren aurka, eta Balonmano Sinfinen aurka jokatuko dute, ordutegia badakizu, Jean-Pierre? Bai, eskubaloia 6an, eta Sinfinen 6an, asteazkenean, larun batean 6:30, eta hau kontutan hartu behar da. Dena ondo badi joan. Dena ondo badi joan. Tira, Real Unionek atxedena izango du eta bitartean guk ba saioa agurtzeko baliatuko ditugu minutu hauek. Gogoratu dezazuen, ba bueno, eskualdeko albiste guztiak, kirol albiste guztiak euskaraz irubebikoitzakiroletik.eus web orrian izango dituzuela, hauen sare sozialetan ere bai, Kiroletik agerkariaren Twitter eta Facebook orrialdeetan, eta ba gun musika ba pixkatekin utziko zaituztegu beti bezala Ramonesen I Wanna Be Sedaterekin, eta eskerrak ematea gelditzen zaigu besterik ez, eskerrik asko zuri Jean-Pierre, ba, beti bezala astelenero hemen egotagatik, eta nola ez zuri entzule, irratiaren atzean egotagatik. Mil esker, eta aurren arte. Arte, agur.